ویلیو یو سلویختم آیات کی رمجن دینکی تال را کسان چی تلوار کئی جلدی کئی پکار دو کفر کی من اللذین دا خلقنا شوائی پخلو بانی یا خوائیم پخلو کلو بانی شوائی ایمان را اوڑے دنگا پخلو بانی او ایمان ندی را اوڑے زورتو دی او دا کسانونا چی یهودیان دی سمعون اوریدون کی دی دروغ لنا سمعون او وقت اخوضون کی دی لقوم بل قوم تا آخرین بل قوم تا لم یاتو کا چن رازی تا سرن دشمن دکارا خبر آوری اوڑی نحرفون الکلم من بعد مواضعه او بدلی الفاظ پس دبانو خپلونا باطل مانانی اوی دیو کچردر کریشو تاسو تا حازا دادین تورات منتکیو فخوضون واخلی یعنی عمل پیوکنی بس سڑے زمان سر برابطیا کئی او قدر نکریشو تا استدادین دو یرتی نوکنی و آغا سو چی اراده کی اللہ گنده کول دادا یا عذاب و کول دادا نو مالک نیت دادا پار من اللہ شیعہ دا عذاب دا اللہ ندهیس شی دادا دی آغا کسان چی نواری اللہ چی پاک کی دو ندهی و دوریا کی زلت او وی بدی د فار پاکلت کی عذاب لوی خباست د یهود او الفاظ مکرر راوی داولی داوی خباستونه وګتره مسلمان توئی چې تسلک شپری باندې دشمن دې نه دې زبانه کیو ګورا یهود او نصارا وکړ معنی دا سماعونا للكذب وغي خوضون كري دروغ لهم داد دروغ كسي بشورو كري وناس بي لكذي زبادة كي دمبتدين ومشركين ومقررين دروغ دي وي اکالون لسوح مبالغی ذکر کرن وڑون کیری نظر نیاز دا غیر اللہ دا سوح حرام نظر نیاز دا غیر اللہ دا عرض اکلاسی شکرارو تیلاسی نکرال تاتا نفیصلو کا ترمند دوی یا مخت نوارو مخ واړه د دوینه نقصان نشي او کما واړه د دوینه نو نشي رسولې تاسو تا نقصان نه شي او که فیصله کې نو که فیصله د دوی ترمن د بل کس په انصاف یقینا الله دوست لري انصاف والا مقصدین انصاف دون کی یعنی انصاف والا او سر څنګه براوړي تعالی فیصله حالان کې دیو سره د تورات او پدې کې دې حکم یې فیصله د الله پدې کې و فیصله د الله ثم يتولون او بیا اوړي پس ندينا وبا اولائک بالمؤمنین او ندی دیو مومنان ترجمه می دوباره سے کھوکنا چنازی لنگ مشکل ہو در ترجمه پیتی بار اس ترغیب ورکی دا مسئلہ رسول باری دا متخفن علی مسئلہ دا لکه څنګه د توحید مسله د انبیاء اتفاقی و نظر او دنیا دا مسله اتفاقی ده تورات کې هم داشته نور کتابونه دا وی صحف اسوانیو کې هم شته ان انزلنا التوراۃ یخیر من نازل کړو تورات تورات رڼا یا پدی کیو خودن ہدایت و نورن اورنا وام یا کمو فیصل بکولا بیہا پدی تورات سرا النبیون نبیانو دا اللہ دا طرف نویون کو اللذین او خلقتا دو معنی کم دلتا اسلبو صفت د نبیان هغه خلقو ته چې ګردنې خو والله ته او تابعدارو للذین هادو هغه چې له به فیصله کوله چې يهوديان تابعدارو د دې پیغمبرانو اصلحو اس بے مبانا فیصلہ بکولا پریبان نبیانو اللذین اسلمو آغا نبیان چه گردنی خیو اللہ تا او تابدار دا اللہ فیصلہ بے چالکولا للذین آدو آغا چالبے فیصلہ کولا چی یہودیانو آغا نبیان چی اوی اللہ تا گردن اخیو او آغا چالا بے فیصلہ کولا چی یہودیان فیصلہ بے چالا کولا یہودیان انبیاؤں فیصلہ کولا اور اس تو داغی تابداروں فیصلہ کولا چالے کولا یہودیان لے گوڑا مانی نیدرہ لے والربانیون ربانیون والاحبار او فیصلہ کولا فری تورات رب والو ربیون کثیر یعنی اس مبارک او فیصلہ کولا فری والی حق پرستون رب عالم والاحبار اولی علماء احبار جود خبر خبر لوی عالم توی او خبر نخی تموی دو عالم توم زک عالموی چی دا نخد علم دا مچ علم بکنی اشی و تلقا برکی مسی فائده شو بمستو خیزو بسبب داغی چه زیمدار کریشیو دیو دالا دا کتاب زیمدار گردولیشیو دیو من کتاب اللہ دالا دا کتاب لکا محی منن شرازی قرآن نفار رسول دیو سرامانت خود رشو آمین گردو رشو امین ګرځول شو په کتاب د الله زو امانت خدل شو دیوسا کتاب د الله محیمنن محافظین ګرځول شو ساتون کی ګرځول شو په کتاب د الله سره دای نه سیادت حق پرس هر زمانه کیو اوی عمل پکڑے او دیدا حق پرس حالی پری تورات بانی شہداء کلک ولان دیم بانا او دیو پری تورات بانی شہداء پرسولو دا تورات بانی گواو من رسولی او دیو پری تورات بانی شہداء بیان ان کی دہاکو مې یریګا د خلکو نه که خلاف کوي یریګا مزګه فیصله به دوی د خلاف راځي شه قرآن زه محله شهید هغه خبره کوله کراچۍ ته تللو یو فتوا مرګر لېګلې و آل تجکم مشهور مفتی و خسڑے اس وقات جلالیو اوبتی ام مفتی و مفتی ولی حسن کون کی رحمه اللہ ویزو خوات ناسم آفت ورال نمائی تب اس دی کی نفی کی جواب اکی کس بات اماتی ہوئے چی توم دا ہوئی نہیں کبھلگان شیخ رحم اللہ رحم چی توم دا ہوئی نہیں آغا فتو چی آگئی ورک اکڑا مرک اکڑا بوسا مرد محافظین دی باری باری فلا تخشو الناس وخشونی او یریگ زبانا لیکن بلاغت ان کو تیر حصل او خاص او یریگ زبانا ولی واللہ یاسبک من الناس ساتھی بری اللہ دا خلقنا بیانو کرہا کو وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ مَانَدَ تَزْمِین او مَغْرَا کوئی فَحْکَامُ زَمَا دُنیا لگا مَتْكِتِ شُو سُورَةُ الْبَقَرَكِ مَتَعُمْ خَلِید مَانَ بِیان او مَاخْلَئِ فَ آیَاتُنُ زَمَا احْکَامُ زَمَا دُنیا لگا سَمَانَ حدیث کے راجی اٹھول دنیا کده دی دنیا قدر و قیمت دا اللہ سروے حدیث دا اللہ وے کاثر بطن سکھ یا گھٹنوے کر مطلب اسے شو کٹھول دنیا دا اللہ بل کئی یو حکم دا اللہ بدل کا ترمیم کا مچھے ہوئے نکی چھوئے نکی اسو گوئے ہر پارٹی لگی آئی ترمیم تھی بعضی مولیان دا سی پیدا شو چاہی وئی دا حکم دا غا زمانے پوری ہو چی خلق مشرکانو اوس کو مشرکان نا دی بیدات شرک نکے ہر میزہ کارتا مشرکے گئے نا اوس خیر دے پٹو جائز ہے کتاب لکھنے جماعت اسلامی والا کتاب لکھنے نورو کتابوں نے لکھنے اوس دا حکم نشتا ہے لگیا دی پدی بانی سونا چیونستوی دی پدریا کی دا مسلمانانو پنن دن نا پاوی کی جکم غٹ خلق ناس سے ناغر بل سارا قرآن و سنت دا وکی لگیا دی تربیمو نکی نومی و تورکڑے دا حقیقیم تا سنگو رئی دا دنیا بدتر جاہل تنم ورکی دا شیخ الاسلام شیخ الاسلام زنانو سرنو ناسلا شنه دی ورکنی پیغمبر صحیح و متیو پیغمبر لاسنو ورکنی زنانو تا او دیر زنانو تلاس ورکی منز کے پکی او شکل امداسی دی لکه تو ادا بدگ نی بودھے گوندگی اغتم لکی شیخ الاسلام داسی ملک عجیبہ ملک سنے حیران شی در او جن در پیغمبر و ایمانم پی راوڑی داگه در پار دفاع مکی ومن لم يحكم بما انزل الله او سوچي سے سلام نکلی آ کتاب چرارے گلے دے اللہ حاصل دمانی سوک چے فیصلہ انہ کی دا اللہ پا کتاب ندغدی کافران حصر دے تنا پی جانی ندغدی کافران لگ حصر ہو چکی بیا ندغا هم دیو دی کافران بل سوک نا دیو هم دیو دی کافران فیصلہ پا دوریا کی بسشی دی اللہ غص بسشی دی خلاص خبر فیصلہ پا ارچا پل را من سوئی زمان سکار دی لان دی دیتا اگورا بج دیسونا ملیانی ودایت پل اگورا نصوص دا قرآن چکم واضح دی قطعی دی باقی کتابی کمی و زیادتی دا الحاد و بیدینی دا لکه او سڑے دا ہوئی پر لڑا او سڑے یو دیو نشدے ہوئی دا سو گب شپی لگو پدی حد شدے دغه صدر ته وګوري الله کتاب سره وکتبنا علیہم اولی کلهم و یهود باندې علیہم پدې یهود باندې بیا پدې تورات کې ان النفس بالنفس چې بندبا پایوز دا بنده کی دی بنده پایوز دا بنده کی دی وجلی بچی سڑے بدلی مخ کی با تدبیر کن کڑو ذات و پادرا کنی والاین اوسترگا پا بدلہ دسترگی کی دا والانفا و پوزا پا بدلہ دا پوزی کی دا والعوذونا او وق بالعوذونی پا بدلہ دا وق کی دی وګي وسکړې وخت نه وسکړې واسین نبی سننی او غاف په بدل د غاف کریم جبل لغاف ماته نو د پته شي اوس په سوال زما د هم وباشي څوک لیونه دی چې هغه طرف نه جدي شي امن وي او کدای غړ سړې ما شفارش دوشي دنیا لوی مجرم څور خطر یې کړی هغه یې بری نه کوم څه هغه پریشت یې دارنگ لالوی روی مجرمان چطول ملکی لڑکڑے دے لڑ پا دی نشو نامن بسر اشیو سڑے پا دی نیری مال بورکم دیسی بورکم خبر اب پبل طرف کگکم والجروح قصاص او پر حرم دی پا بدلا حضر شیخ بارا داو او پر حرم دی پا بدلا سونا زخم در کی جوڑ کڑی آرام را زخم بپا کی جوڑ کی سوک لیوانای دی جو بلتا چاکونی زدیکی جو سال لگا ما کی رمانی دی لیوانای امتیزان وجنو دا سی قانون دا عادل و دا انصاف آمخ کی ویلیو نها پدی برابر تیا کی حیاتون جو اندستا سی دا پارا ویلیو کنا سورت بخارا والجروح قصاص او په زخمونو کې نه برابرتیا دیرونه نو څوک چې خیرات وکړي به یې په دې سره دا سړی دې زبا زخمی کړي سړی هم معاف کړي هغه سړی هم معاف کړي خبره باندې خوشي معافي ورته کوي خیر مخکې دا معنی دی په وانو دا کفارۃ له دلر کفارۃ دا دلر کفارۃ بس لاس نو سوکم هغه سوک چې چه فیصله و نکلی پا آغا کتاب چرا لگلی ده اللہ اللہ پا کتاب اولائی که خوبو الظالمون نو دغا دی ظالمان نو دیو دی ظالمان خیو پیجن وقفینا مطلب سنے عجیب نقطه د آیات کی پدې مسلې کې فرق دی د دین د يهودیتوم او پدې مسلې کې فرق دی د دین د عیسایتوم او پدې مسلې کې فرق دی دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زه کدرې پیری الفاظ را یادا چې درې پیری راوړي تاکید ار قسم ظالم دے یا درے پیری راوڑی دریو زمانو تے اشارہ دا مخیم بیدی ناو غصم بیدی نا دی غرص راجی بم بیدی نای ور پسیکلو من پتری خود دی پیغمبرانو آتا قدم توی ددوی پا قدمونو تابی مکلو ددوی پا قدمونو دیمہ مانو سرد توی یعنی یو بل پسی ایسا چه دوید بریمیو تصدیق اونکه دا آغا حکمونو چه مخیو ددن دا تورات اول کڑ مودیو تا انجیل انجیل نجل نخلاصه او بکی مختصر فی اوپده کی خودن ہدایت او رڑا رڑا وقت او مصدقون تصدیق کونکی او داغا حکمونو چمخ که دین او دا تورات هدایتو و موعدتون او فندو دا متقیانو دا فارد دا متقیانو دا متقیانو نو خیصله دی اکڑی اهل الانجیل انجیل والا باغا باندی باغا کتاب باندی انزل الله چرا لګلې دې الله دې پدې کې هغه چرا لګلې دې الله پدې کې هغه احکام چرا لګلې دې هغه فیصلې چرا لګلې پدې عمل شي او څوک چې فیصله او نکړي د الله په کتاب نو دا غدي وتون کې د دین د الله نن نو دغا دی ما تاون کی دا حکم دا اللہ حاصل دا مانی نوم دغا دی بدکار کپی جانی نوم دغا دی بدکار او گوری سورا دا دیل آنی چی مفسرین اقوالو گوری حق حیران با پاتشی سڑی تا خپل زان با کفر کی بدکاری نی اوس که فیصله راشي خناول مون تاسو قران طرف ته ډیر توجه نه کوئ که تاوان وشي نو دې دې ته سوچ کوي د دنیا تاوان دې بل ته پخړ شم ملامت به شم او به شرمې او د اخرت شرمې دو او د آزاد نه نه یي چا ډیر سر اوس بیا ترغیب اله تبیدا مسله او رسوي فیصلہ دا اللہ پا قانون دا غیر اللہ پا قانون نا دیتا وی شرک فی الحاکمیت شرک فی الحکم سنگا چه خبر تا سیده و نارا و دا چه دا و نارا طریقه دا انتخاب دا خلیفہ شورا و امرهم شورا نیکان خلق بوئی چه دا سڑے سدے لائف دے دی قرآن و سنت پاں میار و قتل باری پورا دی بس دا بمشن دانا چیندو بوئی چه سر اندوان دی بل طرف تا دو اولا باری بس سڑے پاس شدکا اندوان دی دی لا تبورا یو طرف تسل خزیری بل طرف پنزو سڑی شریعت پا قانون برابر دی کنی دی نا نا وی یو تین پنزو تسل خزیری دا سڑی بری شد آبل تجو ناکام شد دے باب کی علماء او خود کتابو لنی کلی حضرت شیخ رحمه اللہ اعلام چوبو رئی تسڑی زڑی اخیگی خود کتابی لی علماء اگوری مو خدا کوي کتابونه علي هر ماره ترنده ته ویلګه ما سوتو نه دي کوم نه دوستا رقم نه انا کتاب وګوره دا کتمان د علم دی چې وګوره نه اول نو سره کوی وګوره ضروري مسلې ته نو با صحیت کې بیان وګوره یو پیره په جوړ کړو وروتي او زه تلاړم ډیر زمانه ما دا کتاب په سونو وخت کې اغېستې دی وای الله علم سونو سلوټ مې د شپه کاله ما یې کتلې دی او ما راته ما عبادت دی نماز شروع کو نو دې کې چا کې کله کله سلوور پانی اته صفي هغه یو کار جمع کتلو نو ما یې داسې شه دا یو دې نه کتلې کنه دا ټول سلوور پانی دی په یو ځای راځي سره کتلو ما زه ورشي کې کار نه اما ویلم پټې کتاب نه ده کتلې ما ته لوي چې ما کتلې ده دان سره تیر شه ساته باندې ختی ضرور نه کې هغه باندې راځو دا نه چې تشلې یو د جن کې مضمون رہی په باب ما مطالعه کول نو بلډ باندې اوسه کو چې کله دې کې نه یې په هغه باندې بیا پس نه لګیدا چې مزداري کړتې یا په باندې کې زیاتی و نه ما دا باندې دا شو نیولې پلیٹ پر مدار شکر بلکل فتح بن لگی نمائرہ شما کتلی دیو گوار کتابون گوری آلی گوری کتابون کی مطالعے پٹیم کی جرس را کاغذی قلمی دا شی خیستا نکتی رازی چی بیاو پسی پن شپوش پوگر جی غنم میں لگی زدی و جن حکیم الامت مولانا اشرف علی رحم اللہ کاغذ او قلم به سره بجیب کی پلار روانو کوم دی کی خبره یاد شه زر دی ولیکل شرطه به سوالونه دون ډیر کتابونه یې لیکلی مثنوی شرح یې لیکلی دا غالبا وای ژوندګی دغه څه حیران شو سره د خلکو خدمت دا قلم خوشي خیال د پاره مې چې ضرورت راشي لیکي یې ځان سره کتابونه ګوري چې کتبان د علم پیرانه شي لوی واید دی مسله د سره کتاب کې پرته ده وایي چې پټ کې نه پوهېږم هلکه چېرته مفتي لزو چې راوسې نه کتاب کې در سره پرته ده فقه دې ویلې ده او د صحیح او د غیر تمیز باندې نه پوهېږي ولې اوس به بیا ځمه استاب هم کوم حدیث ویلې دي یرا وزم تخصص فی الحدیث کو نمنګ وای دا استاسی مشران مولیان چې دیو تخصص کړی دی رسو چې درته پڑھاوی دیو تخصص کړی دی اوس کراچی شو سرات کی چې شړی باندې ټاپه د مفتی نه لګیدلې نو کې شو مولا مته نه منی نه ګر کلو مولا ولې نه دوی مصیبت حقار دی دا خو مهارت ته دا مطلب کو نه دي چې کتابونه یې لګور ما څو ورځې مرګور راته خبر او کړم یو مفتی له چا ته پوښتنه چې اما شیخ عبد الحی ویری نن دا مرګر دې ښه عالم دی ما مفتی ورته وی چې دې مان کنه کوي چې دې افتان نه لګړي دا ما دې ځنا ورته ورون غالي کټه هدلې نه او په دغه شروع کړو دغه پسر کتابون الله زمون ګوره خسته بواج قلم ځان سره ساتي اوس خو د جیب کې څه کنه ګرځو بیا په نه لري بل جامې لا ټول خرابې زما خیال نه ځان پورې نه ته کله قلم کولای وي شه خیال نه زما بدن پیار جامو نه دغه نه ډیر نه دي په هسي دا با او قلم دا چې ځان سره ساتي چې هغه بیا ورانیږي انا چې په شګال دې شو کتاب کاره کې څه شي نه سمې که چې صحیح په شګال کې پوري نو دا آیاتونه د دې لاندې زړه جوش نه وین د دې لاندې تفاسیر مفسرین اقوال وګور زبا یو آیات کی خالی رسول اللہ اندکی ہوئے بیاد آیات وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُ حال تبی ہوئے اللہ اکبر اور آولی گلو منگا الیک تاتا کتاب بالحق سرگنشی حق مخلوقات لیتو بینا لیناس چیتا بیان کنو حق سرگنشی مجھے بیانے نمسو تاسی علماء فقہ مولیلی را فقہ کس را دی یو سوہو کاذب دے دیکھا ننے تاسی کی وکیل را یو سوہو صادق دے یو سوہو صادق دے رشتی نے سبا اسمان کل چنور خیجی در زینو گرا آگا زی پوری دازی با سپنوال اخکار رکھی اول سپنوالی جفتار رکھی گئی نتو یا مولیان پتھک وڑانده میں دی لانده دی کنی دی زو گونه تدی برا دی چھت دو خیلی دی تاو سا زانونی چی کی گی سبو سادی خطلی زیور زی بلی دی در بانی جماعت بانی که نیجا گوی بیا ما توی جفتیم کل داتی گی یا زی کسیم علمو سپنگیر رو معازن گڑی و سرنو داوی او که اتو تو گورا چیزان بیویلو نو یو بجا پیزه میتا کم پیزه میتا دفاس دا دا وقت ما کسان توی لمای گورا دیس چل کئی بیدیر نیک سره ده کلنه و تا بزرگموی بزرگه ده چه علی موزه بیگن ما دا آن تکوسو کچه سو بجا دا شرخی ولادو بیدا زما جڑای ده دا دی شرخی پانی تا دو گورم چه دا سور دیزی تا ایمانا خکڑی ده زما ما څنګه وځم ملاقاتونه غټ سر غړون دي هغه نقشه ده غلطه ردی اړم دي خپل اوس په بابا دې درې باندې اذان وي کنه اذان دا ټیم دي او کوم سلو نه بعد وخت راځي څونه ده شي جوړ یو ملاقات بل پیځه مې ته کوم کې بل سره پیځه سی وای کیا سره بلون کې حاضرې نظر یاجی کو اصول باندې کوه ریاضیدان زنم شیخ رحمه الله د چنګې شیخ لذیذ زراخیل محمد صدیق رحمه الله امام الفن او پیر شیخ لذیذ زمون استاد محترم رحمه الله باچا شه باچا سیم رشتیا باچا الله دوی شو سی داغه استاد زمام استاد د لوی لوی اکابرین استاد هغه سره نقشی وی چې کله موږ ریاضی دا غې نویل سب اشیدہ خلاصت الحساب چغمونی وغیرہ دا ټول ناغب آغا نقشی اغالات پر رکو نراوڑ دا رسیدہ رسی مات روی سنگا مماغ دا من سرم مابود پدی دا جو رکشی وی رسی بیا بی راتا دیسی جوڑے لرما کی بی کی خود رزی اللہ اندی حوار کان کی دا سٹیم نی آغوز مصوکین داخل شدہ دا اوز دا شل میٹا پاوکم چکوما نقشی دا دیکھیم لس منٹا کم و بیش گنجائش دے احتیاطا مطا چیز دو وقت نمخ کی اذان ہوئے اذان دو وقت نمخ کی جائز دے موز دو وقت نمخ کی گی دیر نقصانات کی دو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی اذان دو سہاروشی شوروی پو وقت بانی اذان صبح صادق سکارشوی دا تخمیری امور دی سو منٹو بانی سننے کی نستا لاس کی جو سری اغاو کرا تناسی تیاری اغاو کرا سو نسو بچ نستا ذکر اتوین چی کتاب بولا خوصا پوری مولیانو دا حل نکلے چی اختلاف المتعلیم و تبردے ہو کنا بس لگیا دی پلانے دا ہو یا پلانے دا سی دا دا ندے موتنو اتلا تا حنفی بتا سدو پا حنفیت کی کراچی مفتیان فتوی اور کنی کلوئی دا سپوگمئی نابالغ وڑی دی قسم کی پیدا نہیں دا سپلا پیدا کرا د مېلمای خبرې سترګې فراون څه کړو خلکو نه عقلونه ختم کړی دا سیاست د فراون خلک یې خره کړ بالکل بخلی دا سی قامه کړ تعلیم د نصاریت د عیسایت خلک دا چې کوم بې وقفه ټول هر څه پرځي هغه ته ګرځولې بلکې لګیا دی اړ نوې واړه د سیل میں امام ابو حنیفه رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله امام مالک رحمه الله د دوی اتفاق دی چې اختلاف د متعلق د سر نه معتبر نه خبر زمان باندې پیلی شرح المحذب دی امام نووی رحمه الله دا مطلع زیخ کیو بولی دارن لا حاوی دی امام مالک رحمه الله تمہید استذکار دا ابن عبدالبر رحمه الله دا حنابلو مغنی و شرح کبیر دا احنافو مقصودو بوری دا مثال کیا گا ذکر کوم چې معتبر کتابونه دی فقہ کی ټول نزیات و یو طرف تا ټول کتابونه دا احناف وی او بل طرف ته مقصودی دا قول لا ترجیح ورکی ځکه دا عالم دی په مذهب د امام ابو حنیفه رحم الله مقصود والے بدایع و ثنای والے څه کتابونه نسب الرایه والے فتح القدیر والے ګوري او بیا وی په فقہ اسلامی کې چې څه کتاب دی نو هغه مغنی د ابن قدامه حنبلی حقیقت الله په کتاب دی او په فقہ مالکی کې مدونه دی باباری مدونه تل کبرا الحاوی او شوافی فقہ کې د محشر المحاضر د امام نووی نه هیڅ کتاب نشته مونږ سره وایي جلد کې پروت دا درې وانه امامان سوی مشرق کې ولې دلې شو مغرب ولا سر کې ولې شو روزه نیولې شو شمال کې جنوب خلاص نه شو اورس کې څه فرق راځي مدته اورس د دغه دین شروع ده ته خبر باندې پیږي دا پټې رقم دین شروع کړل دي دې طرف کم دې صبر شي ما کام اوبه بل سړي شروع کړل دي کم دې کې شروع کړل دي ور ډېرې کې ما خام درا پټې کم دې کې شي اخر دې کې شي کې نور پروان دې په دې وسه پر اضافه ترشته ویناواله ها امام شافعی رحم الله مسلک هغه دا چې نیم ورځ یا د دینه سیوا فاصله یې مفاری کې معتبر خبر باندې پوښ د سعودي پاستر باندې تمامه دنیا اختر دی امریکایي هم پښونه لري نہ گینتی یا دولس گینتی یا کمو پیشنی مورس فاصله ده کنه خالی پینزه ملکونه هندوستان پاکستان سره لینک او سو و نور دی غالبا دا پکې را چل ولګي سړی براشي ما میا شې درې د وینا حکم نشته لري بابا نو جې لیدو کې یو کس کاچی لري کنه بلې نو حدیث پلس ها ما ډول ګډیر کسان اما دورو کسی وجاز کی امو خیلی اوزان تا جکم دی اغا دارتی بایون دا کیا کسوڑا مواچی دور بی اوزانی نبی نی او دلان دیز مکی دا جکم دیش پینگی ری بی نیش نظر دورو دمیداری خراب کرس اسی تنخانه مطلب میداری انگریز اولگی دو دی ملکی ارشه بدل چه دل تتا اختر کی نقصان کی انما النسیء زیادة فی الکفر بیا با غٹ اختر کسی چل کی دری اختر اوشو یا دو اوشو نالتا ارز بدل نشو ارز تو نشو دا فلی زین محاج دل تباک یا رجا دا حاجیم دل تباک مرافت دور اوکی آلتا حدیث کی رازی فقل عموم دی دا اختر پرز رجا نکی دیو اینن زمان عرفت روجه نیشن آن دخلی دوڑی کنی دیو زمان عرفت نم دا جو پلا خدایی شروع کردی دن سونه چی موشی مسئله بانی دان پوه کوئی اور اپ عمل کوئی ہو کس خبره کړو زما خو یو کمه ده ته زوري سم نو مې خپل ځان ته له سروې ده خپل تړلې ده کې نه کوم سروې نه وانزلنا الیک الکتاب اور او ملیگو تا تا کتاب چه حق سرگن شید دا پارا دا سرگن دولو دا حق تصدیق کونکے دا حقی جو مخی دا دینا تا کتاب اغتبا محکم ومو حیمنن علیهیم یرا یقینو تا یهود و نصارا تمام دنیا روالا دا قرآن پی سنلوی احسان دیکھا ندیکھ انسانیتی و تخوضلی و یو تورات انجیل زبور منتا سپتا سپتا و منتا قرآن منتا تھی اسباری کتابون او دی خلق روستو ختم کری نو تحریف نقصان منتا نور کتابون چاو خوضلو قرآن بخائی منن آمین دیرا قرآن علیه پدی مخیدو کتابونو داغی پو نظامی محیمنن محافظن محیمنن شاہدن محیمنن رقیبن ساتی دن کریں آمین دے پسیحت دفا خوانو کتابونو پتحریف دفا خوانو کتابونو گواده پا صحت دفخوانو کتابونو باندیو او گواده پا نقصان دفخوانو کتابونو محای منان آلی فاکم نفیسلو کا ترمند دی باغشی باندی چرا لگلی دی اللہ اینی اغا کتاب چرا لگلی دی اللہ اغا حکم چرا لگلی دی اللہ ولا تتبع اهواءهم او ما تابدار کیگا اهواءهم د خیالات د دوی ان ما جاء من الحق د هغینا چراغ تا ته حق د دوی تابع نشی د سن دا کتاب نشی تا راغلی لکلن هر قوم لرم جالنا گرزولی دی مونگا گرزولی و مونگا هر قوم در گرزولی مونگا من کم ستاسونن شراطن واضح دین علا شریعتن من الامر او لامبو تمری لامبو کم زکیوئی غٹ زکیوئی سن کیوئی نوازح واضح دین ومن هاجن او سافلاران سافلار اللات برابر برهاج السنة ردین لار امام ابن کثیر سخ استبانکی بلا حضر شیخ دا مانا نفکی کری دا بلا مانا اغم بی رخمانکی ابن کثیر دوانا کل امانی اغوی شراطن قرآن منهاجن سنت د پیغمبر سنت د پیغمبر او مجموعه ته شوی دین وای سبیر الی من اناب لار ده کنه ده ولو شاء الله او کرضا او شرا الله تدی خلق ایمان تدی ایمان عام مانا لفظی مانا ستاسو ایمان سمانا لجعلکم دیکھا ستاسو ایمان نکتہ ادارا اپا زورا بانی مسلمان اولی اللہ کا نا نوسوایا نخام خا گرزولی بویتا سولران امتم واحدتن یو ٹھولے ٹھولے یو بس واللہ تا بذور ایمان سے خسن میں یو زندر چوشی ٹھول منس پہی کہنے یو سورج وکا اللہ دا شویری چکور آسمان کا تر روان میں منزونہ بینک ہو دا شی منزونہ جسم منزونہ او د زور ایمان معتبر نه دی. کراون په حالات د مجبورۍ کې چلې والی پندې ونه استراری حالات اقرار حجت نه دی بدی لازم. لیکن ازمائش کوي پتا سو باندې فیما باغ احکام کی آتا کوم چې در میکړ تاسو تام فیما آتا کوم چې در میکړ تاسو تام مستاسی سکا دی فس سبیقو الخیرات نورا من دیکلی اغا فائدو تا اغا فائدو تا را من دیکلی یعنی اغا کارون سودمنو تا من دیکلی دا دین خزمت تا را وڑان دیشا نوڑان دیشی دا اللہ دین تا اللہ تا دی للستاسو اللہ تا دی للستاسو جمیعن دا غنلو دول مانن دا قوابا کی تاسی لران خبر و دول سمانا لاجیم اصرا قوابا دا کنا قوابا کی تاسی لران باغشی باندی خونتم چوئی تاسی باغی چوئی تاسی کی باغی کی تختلیفون اختلاف کون کی شیخ بمانا کولا چوئی تاسو باغی کی چه خلاف مکڑے ہوں او فیصلو کا ترمند دی باغ کتاب چرا لگلے دے اللہ او مطابق کیے گا دا خیالاتو دی دا دی دن سر خواہشات تو گو رہے تا چی بیداتی سر اتحاد کے نفتد آگا خواہشاتو کسی نہیں روا تچی شیعہ و بل سر اتحاد کے گھنڈاغ فائشہ تو بائن نہیں راغس را بناس نہیں تچی آگا پسی منس کے گھنن تو مسلمان پاتی کی کاثر بچی افتدا کی را جائز تا ماں تو دتویل سترگی بلکل اقل محوا کرے دی مارکین ذکر کئی تاریخ تا عیسیہ نقل یہود دی وارحال بطوری عبرت مندگی پیشکو وی فراود ویل چیزو خدای تو وعده کن حامان وزیری و خیار وی خلق نمانی ویسی چل وی اول دین اقل ختم اول باڑی آنر شیر لو بچی رکن نا پفا حدیث اکم من را گلی او سم بازارن کیا دا چیزی کئی کن دارنگ لا دا عام لو بیجی کم دیتا دا ٹولیو پیشایلی وی خلق بلوگو که چاکن تنلاشی بابا سی مطلق رستو گو را خلق شده کنی اگر سڑے بای تو بای شیره دیو دونا خیصا خبر رو آشی دخلینا خبر رو باشی نتوی چی دلی دونا دا نلی در اخو دا وی دونا دا خبر ناوری دل اخو داشی ندر اقلونا والا خبر قرآن نشی لرکی گی خر بدن نجوری حدیث کے شرازی چاچه دا غوا لکی اونیولا او پتو که اڑم شو عذاب بکی اللہ رحم او کار دا دین جیحاری پی عذاب بکی روش او کار دا دین پریخ خود سوک پیو اڑم شو سوک ببل اڑم شو سوک ببل اڑم شو سبا عمر پدی کلارا نن پاسکی کی بلو سبا لہو اس بشریت راجی و خازی و دیاری تولو تا خوشا لیم او گور آغا غریبانا مقبلی ویلی توی کری تمام دنیا یو خدولا ایراز تو گور ای تمام دنیا یو نخدولا نر امری نر توب تی پاتی کی می غیرت امری نسط نپاتی کی می غیرت توب پاتی کی شرم ایدل تی نپاتی کی اللہ فائشاتو بیداتی سرناسی نصر دا خیالا تا بجنی واحدر اوم زان بچک دا دوینا یرا اکر دا دوینا ولی زان بچک دا خسی یرا اکر دا دوینا مخلوق نیرا جائز نا سمانا یرا اکر دا دوینا مرگتیانا ولی آدیان او سمودیان په دې باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صحابه او روانو نشي چلی وکړو حدیث کې دی اعلی صحابي ته سپیږه د عذاب دې چې موږ باندې راځي نو د عذاب په دې کې چودري کې عذاب باندې راځي کنجرخانی تاسو نه شي ورکی نو د دې کې چې اوس کا عذاب راځي نو تم جهنم ته مطلب یې راځي ای یفتینو کا چگن کیوان چیتا لرم عن بازی ما انزل اللہ دا منلو دا بازی ما انزل اللہ نا آغا چرا لگلے دے اللہ دیو سر جکینے نسن اصب دن نیری گی مسائی کی چرا شکن سن اصب دن نیری گی ادو کسان پردول کول نا آئیو ایراؤ پردول ناغور توی نا اس منظور ندا ویولی ویمادم منی د جوار وګی له نه دی پړلی هغه زه خو مې شملې بچوس کم بیا ما ته فرزول باندې راشه الله اکبر د دیو فارس پړلی نه زی لاړ نشي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی بادشاہانو وزیرانو د ری خلق فات لاړ نشي په فتنه کې به اور دی هغه به ګناه کې ته به ورته دغسی معموم دور کی یو کس را گئی ناغد زن حدیث جو کوتر پر بارد ناغاو لگی دو ناغد تکوی سونوی لو بیورس جرولی کوتری حلالی کلولی ویدری کوتر دو جنکو پیغمبر درو جو شودی خوش آلو رو بادشاہ مخ کی وزیر مخ کی ناغبا سگرٹس کی او صافلی تمن بوی پیدا شد ناچی بکی اته ورته ګوري رات خو بینه شي کولی او بل نه راو کی الته پټوان لګی دی بل شی ولا لګی دی بیا وسکی یو ما زما ير او پر د دینه چې ګن کی وانه چې ویتاله د منلو د باز ایمان زل الله ولی د کل مان ذل الله خلاف نه کوي کنه کل خو مانی کوي او باز مان ذل الله کی کوسی وي کل خو مانی جنازه او کا ختم او کتل نه کوي خلاف مسله شو څنګه به حل راځي کنه نور دا چې کوي او باز مان ذل الله چې اگران مان ذل الله اوا چې راولې ګل الیک تا تا دینه مری واړی بیکار سرپات لاند شیخ پل پیغمبر تا در بخبت تنبیر ورکی سمانا در غیر اللہ قانون تری زیلار لشین فا این تولو نکا چردی واوڑی دا نکو اچھوی در کتاب نواوڑی دا یقیناً واری اللہ چور سیدیو تازاب بی بازی دنوبیم و بازی گناہونو ددوین یا باز سببیت بی چورا سیدیو تازاب و سبب دبازی جرگنو ددوین او دباز ورکسکی محلت ورکی وقت پوری او چی بیائی نیسی نو داسی نیسی جد اخلاسی لاری نی دا کتا سر جیر کیو نو دوی ویل چې چاچو وایفای ته ویل دا خیر تکره وی کنه اځم خپل خلاص هغه ورته شي او بابا جی زما خپل خلاص وشي ویل خلاص زه غوښنه بیا دا شو کنه دا بیان ما ته خپل باندې و ان کثیر من الناس بیا نور ته چغیږي نو د دې فاته لاړ نشي یو پیر دی او مرګري کار او ځوان د ستدارۍ کې افسر میجر نه دی ما سره لاړ شي ما نه ته ما نه خلاص شه خلاص شه ځان یې راو سم مجبور شه مجبور شه په باندې صبر هغه وخت کې ادا ګلې معنی دی او بل نه وی کنه اوس وسو یو په نو په دې هم نه ده او په دا ګلې معنی نه ارزو بتیاره کی براتو سلاړم مانا اکه څو کی داري باندې ولاړ دي ما ته دا ساس دي مې ما ته پته نشته خدای نه لاشه ته پوزو کې دا شړې راغله دا ساس دي زمانو ما سره عالم داري امامو تعارف واه ولاړو ته شړې ما ته دا ولي نما دې په سرکاري کس دې کوس ځوین چې دایم خپل دې دیو چې دایم ای شو نه زبر دروځن او کاغه ویل چې خپل مې نه بیا دا څه ناغه تیراش ما نه مخ کی شپغو مې اچتي دا ایوان انت سره اوس په فاضل الله دی او هغه ما کمرې دا هغه وسو هغه دې صدر ټول ډولونو زه چې څنګه لاړم او دا ورنه څنګه شو مدن ټول پټوان بربند ورس نو زه بارو دې مالې وولي نما یې زه په دې حیرانې چې تا وخت په تبلیغ کې هم لګولې ګیر دې هم په خو دا سری دا خو د ګناه زیرې کې رس تمن کینو عذاب راغې تم غر کې ژوند در سره غر کې دا خو بت فرشتي ده ما وخت کولا رضوی ته کندلې شروع کړې ما ورانه څه کې ورانه نیا کې وړلې نو سول را ما دا پستا شرارت پټوان او دا چې نو وتا چې نو موږ په تاسو ورلنی یا ته بوځي مې پټوان نو وځي د حسین مقابله سره چې نه وسارې تاسو علي تاسو ته کوم نه مې سمې دیږي او ته نو خو د دې مل خلی کې صاحب الوی ته یاد را بي ما چې واسي سوای ونه سړې جامې واسي پربندي چې دا بل ورته کوته مو ته کې نه بیا ته پکې نه موږ ته کوته مو ته نظر نو خو دغه چې پربندي وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ أَوْ يَقِينًا دِيرَ خَلْقُنَا دِي لَخَاسِقُونَ دِي بَدْكَا بُورَ تَاسِ تَيُو خَوَرَ دُكُمْ قَلَبَ هُمْ مَعَنَا كُو حَاسِمْ دَبَالِي قَلَبَ آنَا بَمَحْوِرَا كِكُو جِسْتَيِي فَامْ تَرَالِي نبیاز لفظی مانا هم گاما اتفون تاسی دی انتدار آنی شکی نجداتا کے پاس دی خوش بیا کرو گا یقینا ډیر د خلکونه خامخا دي بدکار دلام معنی مې بیا کېدا خو چې به خبره ده افا حکم الجاهلیت آیا فیصله د ناپوهو ناپوهو لټوي دي جاهلیت سره ناپوهو دا فیصله د جاهلیت نه ناپوهو بیا کوم لټوي دي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله هغه ته وګورئ څونه فیصله کوي راوړي دلته وګورئ ومن احسن من الله او څوک دی او کله وي فتبارك الله احسن الخالقين اوله کوي دا آیات نو څنګه واځي آیات کوي او څوک دی ډیر ښه د الله نه و فیصله کولو کین ستدی؟ نشتدی لقومی یو قیرون اغا قوم لرچ اللہ منی اللہ یقین کن اس دلام مانکون دخارد اغا قوم چی یقین کن پا اللہ اللہ منی وما حسان یری مومن تحذیر د مومنانو د معاملات د یهود او د نصارو درانه مسله ده مسو الله دغه په فانی مولیانو باندې دوتونو او یو چې د قران آیات برابر کتاب کوي په دې سره د ګاری کې مخکې تر واړو کدا ته هم چارنه یتمان کې راځو زه سبه وایو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى من سی یهود و نصارى عیسیا اولیاء دوستان الله ایمان سی جستو سیزن الله مقابله نه ها الله کریم منی شخلاص و خبر رہا بعضهم اولیاء و بعض اوی پپل کور کې بازی دا بازو دی دوستان اوس دوستی دا کنا اتفاقی دے کنا ومن یتولهم فاغسو چواوڑی دو دیو تمن کم ستاسینا یو مانا بس اپسی شو دویما پیو حکم کی ورتواوڑی دو دویما اغا سوک چی دوستی کئی دیو سرستاسی نام لگئیو کڑی رام نو یقیناً دغا کس شود دوینا من هم شود دوینا ایدم مثل هم مخیویلیو کنا شود دوینا یقیناً اللہ توفیق نور کئی قوم ظالم تا یعنی ظالمان سورة توبہ وش بیتن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض داولی دا شوئی چې څوک دا ونوي چې جاهد الکفار نه منافقین منافقان د بس خپل باندې خبره ها دلته وایي يهود لسکه دا يهوديان ګوران منافقان المنافقون والمنافقات منافقان شړیو خدي بعضو من بعض خپل کور کې باز د دینه د بازو ندي کار سره وینا کئی دل منکر یو بلتان چی دن کی نوی داغشی او منا کئی آنی الباروف چی وی پا دن کی توحید و سنن ویقبضون ایدیهم او بند اکرم بند کلدیو لاسونا پکار دا دین کین گوتی وطن نیزی کئی او پری خوضلو کتاب دا اللہ نو پری خوضلو دیو لرا اللہ نشیان پمانا دا تر یقینا منافقان اندغ دیبت کام جہنم کی بئی ہمیشہ لانتیان دی لانتیان وصو گوئی سور مجادلہ راوڑا ہوئی دی مخ کی نور لسم آیا نول سب آیا استحوذ عليهم الشيطان زور شوتنا غالب شوره پدیوان شیطان پانسا هم ذکر الله نفاتی کو ددینا کتاب الله وانزلنا الیک الذکر کتاب الله ودا دل دد شیطان قرآن نچری مانے کئی وچو گوئی دا صرف دورکو دا پلانی دورکو دیتے ان کے بعد شرط زینہ ترجمے یا دینہ دی مانے کئی دمان دا تنجیم مرگرین دوری لبن جی حلکہ کلمت الحق ضال المؤمن رکشو شید مومن نے کم دیکی جی بیامن تو حیث وجدہا کم دے کی جنی بیانون تو دا چا سر جنی بیانون فوا احق کر دا خستا اقل شہر ہے اللہ مانگا جو پیرا صرف اللہ مرسیم اللہ جو خوشحال ساتھی اور بلد ہم مرگر والی ما ارادو کب فانے خبر ما اتدی میں اس کی تو قرآن یا دوما بس چرتنا دو نداس دشپاک رضو کی مدری سفاری یادی زناسم جواد کی او دی ورا نماز پیسی چرکی نمائی رضا قرآن یادون نمائی قرآن یادی خلو قرآن خلاف کی نمائی بدل سیدہ شیخ راغلی و آغا زمانہ کی آغا قبل کی ترجمہ کولا قبل جام شیخ ویزوار تمائی راضی چی خلاص خبر نا پتا چی نو قرآن یادولا ریماتوی جی قرآن کو یادی خلو قرآن خلاف کی دا غٹا خبر نا اللہ امام بخاری کسوئی فضائل القرآن بیاوئی ابواب القراء تلفظ صحیح بیا راوی ابواب التفسیر اس پہ ځان کوه نو هغه خبره لکن فائدہ معلومه قرآن دی ویلې نو سکا ترجمه باندې ځان کوه کا علمهم الكتاب والحکمه پیغمبر کوه کوي دا ځکه نو ځان کوه کا بیا سوئی ان الذين يحادون الله ورسوله دا غړي لوی ذلیل دي الله سورۃ النساء یوصل سنورا غیات ترمند خلقو باغ احکامو چه اللہ در تفودری او مکی گا خیالت گرو لرا اغا چاچی نقصان کی زانا چولے جگڑ بار رب العالمین دلتم وی چه دوستی و اثر او نکی گورین ددیدت رب نخبر او نکی گورین راکن دا تفسیر احکام القرآن قرطبی باندې مشهور دی د 214 صفحه شپږم جلد کې لیکي 214 صفحه شپږم جلد دا چې خسته خبره یې کړی ده وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ وَيْشِ دَي امداد کے دوی عَلَى الْمُسْلِمِينَ امداد کے مرس ایکی مڈی مضبوطی کو مسلوائرات بائی ردام دوی نجی دخشی کر مرتدی او کو منافقی او کار ندام دخش داری کو کئیسائی او کئیودی او کمونس اگر زبانہ ویشی معشومان بوجلے کی دل افغانستان کی حروس حملہ ہو او د دې ملک نشریانو په داوی څه کول سپورټ کوو دلته ولا منلي ور کولی کومنس په دا مدام کومنس معنا یې دا اوس وګورئ د دې نه تمام تفاصیل چې وګورئ د دلان دې رخي لیکلي ما په تاسو له کوم دې وزونه دا هم لیکلي تفسیر دې کثیر 560 صفحات دی دا محلاد ابن حزم رحمه الله کتابونه چوغو مستقل ډیر دي حسین احمد مدنی رحمه الله فتوا هغه چوغو حیران بشي او چې کافر حمله وکي او مسلمانانو او داوی سره څوک مسلمان خو مسلمان ډلل دي دغه پتر کافر بلش دا حسین احمد مدنی رحمه الله فتوا موجوده دا محلات ابن حزم رحمه الله دولسم جلد دری دیر شم صفحہ وصحح ان قول الله تعالى ان قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم انما هو على ظاهره تام قدق قل ظاهر بان بانه كافر من جمله الكفار فقط بس وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين دا حق خبره پدې کې د ټول مسلمانانو په اړه کوم نشته نور هم دی پدې لکه باندې کتابو کې زدا رسل یقینا الله توفیق نور کوي ظالمانو ته حاصل دمانه قوم ظالم ته ظالمانو اوس کله چې دا خبره شي دوی بغیر دو سود نا درمل قانون نا چلی گی بیائی دربارو نا ویزل چی بل ظالم کی مصر چی بیدا سی جڑل لکا دو خرلن ہون دی اس بیائی ظالم دو زولو بس نویری بطا آغا کسان چی پدرون دری کی بیماری دا تو ساری اونا جنتی با کئی دیو تیم پدیو کی دی بیدی نو دا چی مندی بای چی در تا دغی نو تواف لگار شی واشن ټن لال ته کوم د سیدو کی واپس راشي نو دیم ثواب چې بیا کین لا شي بیت الله صلی الله علیه چې سره انورم ورته وګورم ټول دا چلو کړته مې موږ کریمه بسم الله او ثنا ورته حج ورته شو عرب مولیان شو کړو فتوی ورته قال عرب لجنه تحقیق غلطي وکړه ویلا بادشاہان دیو کړه دې نه شي دا که جاز کیو تا پاسا نهو چا کرو لگی تا دردار کی او مولا اللہ دی غر کا او کدا عبادت تی منگو منو چا قبلہ تر اسوانا پوری دا او کدا عبادت تی نزشل و صحابو دور کی تابین و دور کی خبصا نزیری کا نئی مصیبت یو مصیبت کونه دی دبا نصر تندر لگی دلی دی غٹ میلو دی ګډا ګرځي الله تجاری بیت الله کتابي کې دا خبر نشي دي دا شي حضوریا کې دا شي خلک یې ساتل دي لکه را بده سودیس حرم کې دنه کانفر سره تمامي دنیا يهوديان یې شایان راغلي او تمامي دنیا هندوانو سره هغه د دې مشره او اسلام او دین دینونو په منځ کې فرق نشته کول دا ته الله دې غرقه کوم دې الله کې دنه موجود نه داخله تقارب الادیان سګوري بیا په تلګي شي دا کنه ګوري ویدیو نقشا یریګم دوبرشیګی مونتا اوبرشیګی مونتا دائرتن مصیبت سمصیبت بورشی سوال ابن تبکار شی دوائیانی ببیا سوک مکترا کری سوک بجن روئی اچھو ہوئی کنا تکنالوجی برا تھا گاڑی برا تھا سوک راولی دا سوک لگوئی خاصا خاص اللہ نظر دیشی اللہ رات للو کی بالفتح پغلبی سرد مومنانو ضرورت نشتری او امرم من عنده یا عذاب طرف دا اللہ نم یا راولی کی لفظی معنی بیا راولی کی عذاب طرف اخفل نم نا طرف اخفل مشیب دیو او بگرزی دیو او بگرزی دیو علام آسر را چریو پتوی پدرونو کی نفس ذکر کو پدرونو کی لکه خلق کوئی صاحب دی نفس کی سری دو کوئی نو نادمین پیخوانم اوائی آکسان چی مومنان دی احاولائی ایدادی آکسان ایدادی آکسان پرونی رادن تا قسمونو پڑل چی گیس ودن ترادن نی او تا چی وزدہ چی ورونه باندې خپل استر روان دا شنو نه دا ما کسان دی قران دې په ځای تاریا کسان چې قسمونه خړل په الله پاک قسمونه خپل یقینا دیو تاسو سره دی خامخا تاسو سره دی لما کو تاسو سره انکار بدل کوونه حبیبت د پاکستان غریب عوام خدام خلک چې شړیو په خپل پوتہ کو نیږي کنه تمام ورځې غربې ده ته کیږي د دې خپل دې ته نه پینځش په تکاله وی د دې د انګلیزانو نوکرانو څولې وکړه په څه په دې شو او نه کوو دا څنګه نن یو راځو سره وکړه انګلیزانو دور کې دغه خلک په دې نوکرو باندې ټول په هغه طالبانو چټیان به وته په روانو ده نه لای ونیو دا زړه د انګریز پالیسی دی چې داخله کړه دا جوه دا زموږ دښمنه نه لای یو پولیسي تړدارو لګي دوی ستاله سرور شه دغه شي بيزتي نه کوي هغه په څور طالب ځان غلې کړه او په لوان تلمن دی خو مونږ ته نشو ورزول دغه بدلان نه کړو نارو سرکته کو درې مسخر مونږ کې دلته یواله ما په یا کوښښونه او درونو څنګه ولګي درې درې اته هردا وته چې داري ولي وږي خو باري نه مو بل نه وخه جو نه وږي اته نو ټوب جوړ کړو نه نه یری نو چې بل یو کې جوړ نه غي داړه نه کوو زه نه دې شو ته بیا وته وږي چې باري نه نه ولته وای کنه تر چې باري نه لته نه وستر سوچو او پولیس ته ویل ته دی ونه زموږ بنیاد وشي په خپل ځو شو چې خپل غوډې یې ریزو مې زه دا پاجل دې پرېږي نه تر مونږ ته چا چې زور وي دا کوي الله هغه پد برباد دي عملو رد دوی نو شو دي تاوانيان تسلی مؤمن ته مؤمنان ته تسلی ورکړي یاره کته وي دا کس لارد بری پاٹھائی کباوڑی دا یادا لارد بلدین قبول کو خبا کی گی تول قبول گی اسی مرگری کو دلراولا مچی بیا بسم مرگری دا دو رنگ بانی سکی تاو بیکا خوشی تی لارد الحمدللہ اللہ جیاز حوان نلازا و عفانی بتن اخلاس دی دا خدا کا شیر تو سالات دکت سری وقتی اے ایمان والو آغازو کو چواوڑی دو ستاسونا آن دینی دا دین خپلنا یو مانا دوی مانا آم مانا آسو چوا خشو ستاسینا کار دا دین خپلنا بلس شیش مرو نظر دین چراب ولی اللہ بے قومین داس قوم یحبهم یحبو کی فائل اللہ او هم ضمیر قوم تراجی دی پا اعتبار دمانی اس ترجمہ کو دو ترجمہ وقت کی دے وقت مینہ بکی اللہ دیو سرم مینہ بکی اللہ دی قوم سرم ویحبونہو او دا قوم با مینہ کی دی اللہ سرم یحبونہ حب اللہ آیات اللہ تائید اندازن اولا کلو رسا قرآن خدا چیو دا گر یوال والا راتاو که عجیبا بیارن چھو دوی ما ترجمہ فائل قوم او دهم نبل قوم مراد ٹک شو اسی ترجمہ ذرد شرابو لی اللہ یو قوم مینا بکی دا قوم د مؤمنانو سره هلکه مرګري بدل پیدا کړ او مؤمنه مینا بکی مؤمنان دې قوم سره مهاجر براش انصار به مینا کوي انصار به د مهاجر سره مینا کوي مهاجر به انصار سره کوي یو پیر نبی صلی الله علیه وسلم وای انصار نور خلک په یو لار روان یو انصار په بل کنده پیغمبر به انصار سره دی نیر گران نو وطا اللہ نو ده دیو جیونه وی حدیث کی راجی ده بخاری حب الانصار من الایمان وبغض الانصار من النفاق. انصار ختم شو ده مدینه لار حدیث محمد پاتی شو وما ارسلناک الا کافتا للناس وده کافتا للناس ویلی سمعنا محدثین اللہ دی پر رحمتون اولیگی وی دی زمانہ کی انصار علماء و طالبان حدیث رسوک دوبز کئی نفاق علا مر منافق او قدیث رسوک بیدا کئی نکوہ شدا سنے ولی انصار دین لزے ورکڑے ہو دین خدمت کڑے دفاعی کڑے ہو او دیو سکی دین دفاع و دین خدمت کئی کنا حب الانصار من الایمان الله مینا بکی داس اذلتن علی المؤمنین سورۃ فتح راوړو آیات وصل لیکي اشد او علی الکفار رحماء بینهم اشداء وعلى الكفار صفت د مؤمن ذکر کړي الله دا شی باندار بیا شداء وعلى الكفار رحماء بينهم صحبي په کافر والي محمد رسول الله آیات یو کم دیشه سفارش پګشتو محمد رسول الله او هغه کسان چې سره د دنیا صحب وي او کفار رهبا او بیلهم مهربان وي خپل منځ کې رحما مانکه نرم رحم څه ته اجرې نرم شي کنه نرم وي خپل منځ کې ویني بدل را رکان سجدا هر وخت عبادت رکو سیده مانا هر وقتا میدا رکو لٹھئی بریو بیخباری دا اللہ او رضا بتیا نخبت دائی ددی نخبوی ددی پا مکرو کی دا اثر دا عبادتنا پڑک بوی دا نچی تیو کرے یا سیدور کی گنا او دا توردارش ایو عالم خبر کل جتا شی نحرانی میرا اللہ بنیا اما دې ګیره شوینه شو دې کې دا نه جوړیږي یا بوزي عبادت نه کوو مګر سره ټوب دی ورګا ته بزور امه مګې شې دې کې دا جوړیږي دا که دا نه دی مراد هغه بد مور کېدل دي دا اثر سجود چې مخ ته وګوري پړق وای رڼا خېسته ورته دا مثال تورات کې ذکر شوی دی انجیل کې مثال د فصل له ان شاء الله راځي اشد او علی الکفار رحما اذلتن على المؤمنين نرم بای پا مومنانو بانی زین مانا تابدار بای مومنانو تا زلت ستوئی من الظل مور و پلار تخکتا که وزاری دا جزئی سوره بن اسرائیل کی رازی کنا اغور تو جو لیتی زان اگخکتا که آجز که مومن تا دا مومن عزتو تا زکا حدیث کی نبی علیہ السلام وی یا کول تو آمکا تقی ستا خوراک دین ایک سرے اوکی او مرگر دیشستا مومن مومن سرے دی مرگر خبکی گما اللہ عزت نال الكافرین اشد وال الکفار صحبوین وکافرانو سب کیسا مجاہدون فی سبیل اللہ جہاد وکی پدند اللہ کی اور نبیری گی لو بطلائم ملامتی آدم ملامت کون کنا حس مستند آشقان دائم دائما لا یخافون لو بطلائم دا خدا و خلق کار دی چی بینی لیدلی حوالے کی گی عمار سمیہ خوشحالی برداشت کی بلال تا تکلیف ورکی خوشحالی یو پیرا بخاری کی راضی خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام دیوال تڑڑ والی دا بیت اللہ صادر ادھر کر حضرت زمن دا حال لی ظلمون او دا سی ظلمون او لکتا قول چلی خلق تو انگریزان او گورا کم ظلمون تاریخ او گورا مکی والا کمون دیر تنگ نبی علیہ السلام را پاسی دا دڑڑ ادھا سی لگولی و را پاسی دا یا خباب اخی اللہ و دا اللہ دین ببارکی تخفا کیگی حدیث کے راجی زورا نہیں ہوتا رہا دین بانے کچھ تکلیف در طور سے یو کڑے گی نفن کئی زمیدار پٹی کی زان نفلی و باز کی و تدر از اسپین و جامو کی گردی باتا کر فلی دبائن نراجی زان و کڑو دین بانے فیدا فرق تفن سر ویلا ربک فرد افی اللہ یا خلق حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی قیامت کی چکل تکلیف والا ہوتا اجر ورکی اللہ او دا دا خوشحالی جون تیرون کی اغوی نیوی بیا اللہ چی دنیا کی زم سرمن یا بدنون پکیچو کرشو یا خجدا سوال کن کرشو دون علیہ خبر دون دا گور لگ تکلیف قرآن تور کی اللہ دون اجر ذالک فضل اللہ دا مہرباری دا اللہ ورکی اغا چاہتا چی خوخشی رضایوشی الله فراخ علم والدی دا اللہ مہربانی و فدی گرنگار خلقو کی من دے قرآن تکی نم فخلق مور ولی نور لگ دو دنیا دا کنا دا من گئی کی نور انما ولیکم اللہ یقینا دوستاسی اللہ دے و رسول او دا اللہ رسول دے او رسول دا دی اللہ بو دا دی اللہ داستا سی دوست بلا دوستشتا والذین آمنو او مومنان مومنان ستا دی دوستان چا او چو گو رئی دادا مقابل کشتر سو نشتر الذین آمن مومنان او صاحب سی کردی چی پابند وی دا دین دا اللہ عبادت بدنی کئی او کمالی وی عبادت بدنی کئی او کمالی وی داخو آم مانش سولات مرات ندین دوی ممانا پابندی کئی دمونز ورکی زکاة او وی دیوسن راکیون تابدار دا اللہ هر وقت کی تابدار وحاسوک چواوڑید واللہ تا ورسوله او دا اللہ پیغمبر تا واللزین او حاکسان تا آمنو چی مومنان دی ایماندارو تواوڑیدو دیم امانا حاسوک چی دوستی کئی دا اللہ سرم او دا اللہ پیغمبر سر و مومنان و سران قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ او مخی بینی ویبتغی غیر سبیل المؤمنین غیر سبیل نولی ما تولا قلقو رسول دو یقیدن دلد اللہ دا خب الغالبون دیو دی زورا ور دیو دی غالبون سور مجادلہ روڑوی دو اشتب آیا لا تجد قوما يؤمنون بالله نبو ميت يقوم ان بيابا نميت يقوم يقين كيف الله فرز رستنين مینا کون کی چه مینا بکی دا چا سر جی خلاف کئی دا اللہ او دا رسول دا اللہ ولو کان آبا آهم اگر کبلا رانی دا دی او دا اللہ پیغمبر پلا خلاف کئی او ابنا آهم خدمتی او که همین و سرد آگا مکی چه کم مسلمان سمی یا زامن ایساسی رون ایساسی قبیلی دوی دا کسان لکلی دی اللہ پذرون دوی کی ایمان لکلی پذرکی دی ایمان بز بذکری دیو لرا پفیسلی اخپل طرف نام دن نبکی دیو لرا جنت تجرواری بی لاندی دوانو داغی ولی همیشہ بی دی پدی کی رضی اللہ عنہم خوشحال دی اللہ دوین او دیو خوشحال دی دا اللہ نا اولائی کا حضب اللہ داد صحابو دلد اللہ دا خبردار یقیناً دلد اللہ هم المفلحون ام دیو دی کامیاب دا سشویون وصلو رنگ کال بانی نبوتو دیر تکلیف کالو سخت کالو صحابه و اجازتو خوختنو چه منگ حجرتو کو حبشه دا جعفر رضی اللہ تعالی نوی امیر کو ذل جناحین رتوی حبشه تلاڑا علت مزدوری کولا خط کولی کورن جوڑا عجیب خلق دی اسمان اوزمو کی داسی خلق چلتر انبیاء و نبوس کنو لی حمر ابن العاص پدو اکی مسلمان نو دیو دا دیزینا مشورہ اکڑا دا بکینا صندوقونو کی دا طائف قیمتی سامان راڑو شال یو شیبل شیکنبل اغیب کی واچول نجاشی دا اس حمد آغنوم دا حبش و بادشاہ اغلی توفہ و لیگلہ یر ایداوہ چریو بادتا دیر شیو بیا با کمن حملہ ہوگی مقبل ملکیم نفرید لارا ویداسی شرفسن ساسی من تراغلی دی من تے حوالا کی یا پخبلہ گرفتار اتا چوئی کنم وزیر توی سوک دی بیجی سا غریبانان مزدوران دا غلی دی مزدوری کری دا عمرو بن العاص مبارکی ذکر کئی دا دون زیرک و اخیار سرے دی کئیو کمرہ کی سلور دروازی اوی پدی بانی اوزا ندتا دا دا چل ورزی دا سی ماہر دی دا سی اخیار دی صحیح دا وزیر را کساری بوٹی پوتلل امیر لاړ ریسو ارسن لاسونه ایزل درو سندل ویزریم دی او راشي کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اقل الناس تکلفا لاړ ولاړ ولاړ ولاړ مزدوری به خرابې وزیر دیارې نه خبره دې کولې دا خپل دغه شي دي الله ندد نشغ اولا اولائک حضب اللہ نشغ اولا بادشاہ بانی عبت را لگن ویدا سوک دی بیما کو سڑے دی خلاتے ہو کتب چراغیم ویدا کا کسان ویمانیت تبعی الخدا دائی ہوئے والسلام علی من اتبع الهدى وزیر و ایتا سلام نگورا بادشاہ دی شریعن کن و ایستا سی سلام سرے وزیر پاسی رو بادشاہ دی صرف کتا و ایدا سر من یو پیرا اللہ تس کتا کردے بلشاہ دی سر نشوٹی تا بس دا سکلا خلق دی خبر اصدا وید عیسیٰ علیہ السلام مبارکی دیوان بے عدبی کئی اپوستے نکی دیوان توی نور ما تا پتہ نشتے چھے منگ رات کئی و صورت را گلے سورة المريم او دائی اولو سلیو حدف و السلام علی من تبیر کتاب نجاشی و جڑت عمرو بن العاص و اخبل ارس اوڑی عادت و احساس ملک گرد اخبل حضوری کو لا تسجد للشمس ولا للقمر مخلوق تو سیدہ نشتر سب چاہتا نشتو داس خلق بیا اتو خصہ پدی کیون پلیتی دا دی خلق و ذکر کئی جہود اہل کتاب اے ایمان والاوم منی سی اوکسان چویری ولو دین ستاسی اوزو ون توقا مارڈرن اسلام ادا چلے مجھدہ ٹھوکی نہیں نہ ٹھوکی نہیں دن بدنام ہوا مدرسہ کی ارانے کی مدرسہ بدنام ہوا ولائبن او آبس کرکٹ لو بھائی تنے جوڑا کوئی داغ کسانو ناچور کشوئے دے وقت کتاب دامنی سی من قبلکم ستاسو رب قام والکفار او کافران پسمنی سی اولیاء دوستان لعدت تی پتولو کافران مندخ بود واتقو اللہ او یرے گئی دا اللہ نا ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان و اذا نادیتو او کلے چی تاسی آوازو کلی دا دین کارتا رازا لکر دین کار دی نونی سی دے دی لرا حضو ون ٹوکا ولائی باوابس منز ذکر کو مراد تینا ٹول کار دوی ما کلا چوازو کتا دیوتا کلا چواز کوئی تاسی الاسفرات ماندتا نو دیونی سی دے لرا ٹوکا وابس بس ریئے بغیر دباندون نے بلکار نشتا دا دیو جنا چی او قوم دے نپوئی گی ہوا اے وقت پیغمبرا یا اہل الكتاب او کتاب والا حل تنقیمون مننا بد نگنئی تاسو زمننا الا مگر دا چراوڑے دے مونگ ایمان پا اللہ و پا کتاب چرالی گلشو ہے مونگ کہا چرالی گلشو ففا وانات سرکم فاسقون یقیناً دیر ستاسونا دیبتکار اگو رہی سور بروج کی سوری وما نقمو منهم الا ان یؤمنو باللہ بدیسو جرمیسو ایمان سور اعراف کی اگو رہی سور بروج حتم آیا سور اعراف اگو رہی یو سل سلی رشتم یو سل سلی رشتم ایک سوچوں وما تنقمو مننا اغا نیکانو ویلیو خرابن دربار کی بدن گنئی تاسو زمننا یعنی خپکی گئی نا ببلا خبر بریز مگر دا چی ایمان روڑے دمون پیاتونو درب زمنگا کل چراغ لمنتا بیاوی اللہ توی کی پمن بانی کلکوالی پا دین او بوزی اللہ مون سردا کسانونا چی دی گردن نیحاد اللہ تا دارن لسور مومن کی ہوئی اتشتم آیا سورة المؤمن حوابی مومن اور علی سورة اتشتم آیا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يَكْتُمُ إِيمَانُهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَيْلٌ أَغَيُّ سَرِيبًا دَارْ رَجُلِ مُؤْمِنَ دَقْعَالْ دَ فِرَاؤُنَّا فِرَاؤُنَّا یکتم چرن شو ایمان پزړه د دکین سو کوی چې پټ کړي وندا دونه بیان چې کړي دا پټو نن ختم وای وسوی دا ایمان یې رن شو له زړه سره لک لک لکه حدیث بخاری کې جرازی هرکل د ایمان رڼا چې زړه ته خوشي او خوشالي او بشاشت تازه والی چریوم نووزی دا شی ایمان سوره حج سلو اختب آیا الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُ رَبُّنَ اللَّهِ دَقْهِ جُرَمْ إِنَّ الَّذِينَ قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقامت الاستقامه فوق الكرامه ولا باجي کوي جوړ مندل او شيو تلي دي شيخ بوال رقيبوني رپورٹ لکھوائی جا کے ثاني میں کہ اکبر خدا کو یاد کرتا ہے اس زمانے اس خدا کا جرم دے قلوات ہوا ہے پیغمبران حل انبئوکم آیا ہوا نکرم تاسو لرا بشار دیم فبتر حالات تاریکا ددی حالات تاسو را بصوبتن عذاب پنیز اللہ مصوبہ سر تعبیروں کو بطور تحقیر لکا بشر تحکم اللہ آغا سوک شلانت کڑے دے پاغبانی اللہ او غضب کڑے دے پاغین او گرزولی دید دوینا قردتا شادوگان او خنزیران کونو قردتا خاسئین سور بقرہ کی درشن وعبدت طاغوت او بندگی کئی دا کمبخت دا هر سرکشو بندگی کئی دا هر سرکشو او تابدار دیدیو دا هر سرکشو سورة حج دو ویایم آیات وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ او کلا چولسته شي په دې باندې آیاتونه زوږ سرګند واځي په جانب ته په مخرو دا کسانو کې چې کفر کړي المنکر تریواله داسې ورته شي چې تا خبره کې داسې وکړي نږدې دا یستون ناسا فهم لو کری پتاسو خوبی نکڑا اشی غرور که بطاقتی نده دوی نکڑا اوٹا چکا دا اوٹا چنی باکسان شدوری پدیبانی آیا تو نظر کل وطویا افا اوند بیوکم دا بستا جوابی تو با کنزلی نکی آیا خبر آیا پوانکم تالرم بشر من زارکم فبتر حلات ساسو دا دی حلات نام النار مخلط رو النار پتاکی دے اور تانوزی اور تبازی پا اور کی پتا ببری کی اور تزنیہ ایک جمعہ ایک تب اور تندہ ہوئے بابا پتا کی دے اور نبوسہ در طبیانہ کی شرمی کی مجھے سے دار نسو رہے قرآن در تجواب تھئی کنزلی برطمک ہوا چودی خبر ایو پیرا کہ تو طبیہ ہوا ہے طبیہ ہوا ہے تو سم مرسلہ شہر کہتا ہے کہ بابا ڈیزرٹ ہو رہے بیاغلے شہر داغتو خولنو جنگو آئیو وڈیر ناکار اور تمام کلے تینا کنگو او خیار سڑے ہو چیدی پرلنے نخمن نخلا چیگو ہر چاہ سران تکی چی سوک پی بدنام امنشی ہو تدر اگم نخلا چیدی پرلنے بے ماں تو چل رہا جی آگا اس رجل شورو دا بلر بھی اوپر تبیا شکم نکھار زی نا یاد ریکا نا ما چی جن شورو شو ندا دی وقتو ویلا تس کن سردو نا بیا غلی کین آسا خلق وچی دا یو غریب آجز ورا را دا راو چتی گلے گلے گلے گلے بیا غلی کین دا اللہ کلاز جزا دینا مرا ما بیا شورو شو دکر آبیر گھٹی کنزلی سو نو بیا را سو لانڈ را را چیارا ہر کٹی شورو شو دا ولی بیزانی مرکو پا کلنی ما آتی سمو ایمان نخل آئی مطور تو اے بابا تو بیا ہوا ہے پتا کی وہ رو جتو بیا ہوا ہے دا سریخہ دا اللہ دی تانی جتو اوزر جنگو نا کی جنگو نا مکو اللہ پتا کی وہ رو پتا جی کی بیا ہو رو اللہ مصوبہ سزا جرم درجی تم اکلا چراشی تاسوتان وی آمنان مخی سور بکرہ کیم ترشیو دی اوس من سیمان وائی دی اوس من سیمان راوڑے دی اللہ خی وقت دخلو او حالان کی راغلی دی دیو بالکفر سرد کفرنا استاقواتا پر ڈک راغلے دیں گندو دیں اصیب رکھو وهم او حال دادے چی دیو قد خرجو وطلی دیں او دیو راوطی دیں بیہی پدے کفر سرستا خوانا راغلی ان کو کفر کی وطلی ماں پر کفر کی اصیب رکھو بھئی منافق تو گو رکھو اذا لقل لذین آمنوا خالو آمنوا اذا خرجوا الاشیاطین تکشه الله خپواله پاوچی دیو پټی ویری باندې رولره د دینه تلوار وکئ پکار د شرک ولودوان او پکار د بیرات کی ایسم ګرا او دوان زیاته مانم مکه کیو بیرات او په کوړلو د سو حرامو کی نظر او دیاس دیر بعد دیا چی دیو کئی امیان دیتا روست چی مولا ببارک زکر کئی نو یس ناو پوخ کارتا سون آوی پوخ کارتا آت کانا کل شی مضبوط کارتا اللہ آگا دی آیات کن دیگی حبی جانی سون اللہ سون آگا دی لگ سون آگا سنو آیاتو بس ولی نمانا کول دیو لرام ربانیون ربو آلوم یعنی علماء حق پرست حق پرستو والاحبار علماء عن قولهم الاس دو ویناد دی شرکیاتونا ویناد شرکیاتونا ان قولیم دا وینا دا دیسا علیسم وینا دا شرکیت واقلیم اصورت او دا خوراک دا نظر او نیاز دا غیر اللہ نا صورت حرام دکا مسئلہ دا نظر و نیاز دیر بد دیں اغا چی دیو یسناون کولون مضبوط سن اکلت ملا و خد طریقہ و نشاپوری لکھی و مدارک مخ کے زورن و اویانو تا وہ زورن دا بولیانو تا رسائل مجموعت رسائل کی شابی لکھی عبداللہ ابن عباس قول روی داڑیر سخ آیات دیں اوائی یہود یاد اللہ مغلولا لاست اللہ تنگ دین حلک اللہ موی تنگ شوی دی خلق دا شوی کن خلال شوی دی بلکو اور سور بنی سرائیل کسی ملوم کی بنی تس ستڑ سوانا پریشانا تول ملک وسدان توسا غلط ایدیم بندی لا سنا دوی او پلانت کرشوی دی پس او داغا چی وائی دیو بلکی لا سند یداہو لا سند اللہ ومی مائری قلشانی اللہ شان سرشن پراخری مبسوطا حق دیر پراخری خارج کئی سنگ چی دا اللہ خوخوی آیات لب قندکی مشکل دیو گو رہے ہوتا ما انزل دا خائل دے یزیدن نظفر او کثیرن دا مفکور فیه دے او تغیانن مفکور بیهی دو معنی بکو ازگوره ہوتا ولیزیدن کثیرا منهم او خامخا زیاتی کثیرا پڑیرو کی منهم ددوینا آغا کتاب چرالی گرشویتا تا دربنا دربستان سزیاتی تغیانا و کفرا سرکشی و کفرا تیبا مانا خامخا کارکی پڑیرو کی ددوینا آغا کتاب چرالی گرشویتا تا دربستانا تغیانم و کفرا سرکشی و کفر خکاره ای کی قرآن آگن ده خکاره کی بیا تیگی دیرشی او غرزوال دمون پا مند دوی کی دشمنی والبغضا تربگنی تر قیامتا هر باری چه بلکلی دیو قورم دفاره ده جنگ جنسی جلسون دیو چلی دیو مرازری دیو داگه دیو آگه مړ بکریت دلر الله او کوشش کئ په دنیا کې مل د الله کې فساد اند فساد الله دوست نه لري مفسدين فساد کول اوس دا د مخ کې وقالت اليهود يد الله مغلول لجوا ولو ان اهل الكتاب كشري كتاب الو ایمان راوڑے وین واتقو زانی بچکڑے وین دا محرماتونا دا اللہ کتاب منلے وین خواب خام لری وکو منگا ددوینا سیعاتیم غریبی ددوی غربت ددی بلری کون او دن وکو دیو منگا جنت نائیم تام ولو انهم اقدروا اقاموا التوراۃ جاری دی تورات اقام سمانو دی تورات پرو تو دیو ته دتی په سلو ورو خو دی من مخ اصول کې قاعده ذکر کړی و لوک جاری کړی دی تورات قانون یو ګرځي او انجیل وا کتاب چرالی ګرځي دیو تا طرف طرف د دینه خابو خابو خری دیو د پاسه ادفا سانا او من تحتی ارجولیم اولانی رخونا بسو گوئی مانا ایدارا که مومن قرآن قائم کو قرآن جاری کو نوری رقبه پراخشی که عیسائی او منالو حق دین انجیل جاری کو پاگا زمانه کی تورات پر زمانه کی طولو تا لگی سورة جن لگ روڑ استقاموا على الطريقه لا سقيناهم ماء غدقا کدیو کلک شو پدین دو کفر بادم کئی نو بس کو منگ دیو تان ما ان غدقا او بڑی ری ارسو بڑی پرادکو دو دو سور مائدی آیت تراشی برکاتا من السبا والارض خیرون بورتواجم دو برافکتنا یو مانا باران باران لاندې نظمکان فصل وی فراخه دویم باران با کدی قران جاری کو باران با بادشاہان خراشی بادشاہان به خراول لاندې نا غلامان خلق به تابیشین منهم امه مقتصدان منهم د دوی نه اورلالان مقتصدا درمیانا او ډیر د دوی لري سا اما یالمون بدا شکی دیو مقتصدا دیونا امتون یو ډله د مقتصدا حق والا نه افراد دی نه تفرید دی لکه عیسایانو یهودو نسوارو کی په حق باندې حق ډله نہ ہمیشہ تبلیغ دا کاستا تر مرګ پورې یا ایها الرسول اے پیغمبران بلغ ورسوا هغه چولی غل شو تا ته طرف ستان کدا کار دی ورکو فبا بلغ نو ادا دین کرام رسالتو پیغمبري د الله د طرفنا رسالته جواب د الله استاد ګرنه د الله اوصله تسلی ورکي والله یاسبک من الناس او الله بچ ساتي الله بری ساتي د خلقنا من الناس ته بیان کوه الله بری ساتي یقینا الله توفیق نور کوي کافر اوتا غلبن اور کئی قل یا اہل الكتاب او کتابا لستم علا شئین نیتاسو پہیس دین اتا ترسو چی جاری نکلی تورات دائی مثال کی پیش کرے دی منتا استوئی او مسلمانان پہیس دین نئی اسی لگی آئی ترسو جلو قرار قانون نئی دامان او انجیل جاری نکی او قرآن جاری نکی دری ونیو سیکر و با انزل ایلیکم و آ کتاب جاری نکی چی را لگرشوی تاشتا درفستا سنن او خامخا زیاد بکری دا قرآن پڑی روکی ددوینا آ کتاب چرا لگرشوی تاشتا درفنا سرک شیو کفر یا ظاہر کی مغم جن کیگا پخوم کافیرم یعنی پا کافیرم یقیناً آکسان چیبانی راڑو پا اللہ وغچی دی یهودیان والصابئون دستور و عبادت وانا او نصارا من آبر باللہ سوک چیبان راڑو دینا پا اللہ سور بقر دوش بیتم سور حج واللسم یعنی ددوین اخپل وقتی وعمل کی صالحن نیک نبو یرا پدیبانی پراروان جون کی نبدیو غم جون کریشی پا ترشوی جون پسی یقیناً آغستی میں وعدا دبنی اسرائیلونا کلک لوز میں آغستی ہو او لیگلی میں ودیو تا انبیاء رسولن پیغمبران کلما حرواری جا اهم چراب غیدیو تا رسولن پیغمبر باغا حکمون حق احکام لا تهوا چنب فخول انفسون نفسونو ددوی مخی ترشون سور بطرک فریقا کذبو او دروجن یو ډلې لرمه دروجن کول او یو ډلې لرمه وجل التثير شو بیا بیا به وجل وحسبو او ګمان کاو دیو او ګمان به کوم الله تکونو فرابرشی پدیوانی مصیبت فتنتون مصیبت عذاب برانی شیح پرس وجنی فاغونو راندشو دخبل کتابنا وصمو کانشو فصد توراتنا بیا مہربانی اوکلا اللہ پدیوانی عیسیٰ علیہ السلام روی دو بیا دیو کانشو اوڑاندشو لاندشو بیا او کانشو پا محمد رسول اللہ دیر ددوینا اللہ لیدون کرے پاگا چکوی دیو یا مانا هر وقتی کانا راندو تامیم دی آم دی مانا هر وقتی تمام عمر کې اړم سترګې پټې کړې د شادو او د زناور نه هم چې کوم دی عبرت نو واسه دین لړکیږي خلګې ته سې او د سترګې پټې کړې ناس دکاندار شادو ساتلی و به زمو سدم چې څوک سی او نشي سید تعلیم خوشه دی نو غل راغی چې سشي د لاس کوو شادو سره چوکاو ګلاد او چلې نو غلم قرآن نه شادو ته دا ځکه انسان چې څنګه کوي شادو هغه کار کوي سترګې پټې نه راځي ولا څه کوي ناغم بلاس کوي دا غاسه چې واره سلاړو کله چې اسړې راځي په شو غلا وشو نه شادو ته شو پته کې وایي په بل ورځ باندې غل بیا راځي هغه مزلې دلې نه اجه دکان ته راتلو سترګې پټلې کې شادو سترګې باندې پاره تاسو ورته د شادو نن به فون نشي دین دی لټکیږي او تاسو سره کې پټې کړي نه زه بل کار کوم نه اوځار نه یم شادو نن لاندې دین چې سره بریګ دی وانه ته نن لاندې ولای ک کله نام بل ما ځل منافقین ته ولې سرو نه ما کوي شه الله الله دې خپل کتاب یقینا کفر او کلا کسانو چوي عقیده دا ساتي یقینا الله هو المسیح هغه مسیح ابن مریم عیسی د زوید مریم الله خدا لري او قال المسیح او ویلیو مسیح اے بنی اسرائیل بندگی او کوي در رب زواج او رب ستاس یقینا شاندار انه شاندار چا چې شرک کو د الله سره یقینا حرام کړی دی الله په دوانی جنت او زید د دوزخ دی عیسی علی السلام دا اعلان کړو الله او نبوی ظالمان لرمین انصار سوکیم دادی بیا بیا وی خواستون ایڈی دی دا شرک انصار اکڑے ہوگو رہی یقینا کفر اکڑا کسانو چوئی یقیناً اللہ دریم دے دا دریونا دریم دے سالس و سلاسا دریم دے دا دریونا یو عیسیٰ یو مریم یو اللہ دریا عیسیٰ لکھا او حال دا دے چنشت دے مددگار اللہ الہ واحد مگر مددگاری کیاو حاجت سرکون کے کیو او کمن انشو دیو اغه نه چدی وای نو خامخا او برسیږي کسان دي کافر دي دین آزاد درناک او برخلاصيږي نه افلا یتوبون الی الله ولیدو نراګری الله تا توبولی نو واسي ګنار واپس شي الله ته متوجی شي ولی توبه نو واسي دی الله تا اولی بخنه نو واړی دی الله نه الله بخون کې مهربان دی جواب تاسو یې دریم دی دا دریو نه نا نا نا مل مسیح ابن مریم ندیسا زوید مریمی الا رسول مگر پیغمبر دے دا اللہ را لی گلے دے اللہ استاد دے دا اللہ استاد الہ گرزی جو آگران دے دے کور مالک گرزی ویداشو کم خلی بور قد خلطو یقینان ترشوی دی پفاد دینا رسول دیر پیغمبران دال سکے او مور دا صدیقا دیر رشتینی با سور فرخان شلم آیات دا دی تایید دفارا انبیاء با ندائی ترازون شوی دی سور فرخان اول صدیقا دفارا کاروی نوڑیر بخی سور تحریم سورة التحریم تبارک اللذی سرم نزدی وہ بولیں دولے سمائے او مریم لرد عمران اغا چپاکی وساتو فرش پل زان پل نو پکل من پدی کی ویر روح رام روح دخپل طرفنا وصدقت تصدیقیوکو بکلیبات ربیہ فحفلو داللہ بحکم وکتبی وکانت من القانتین ودتا بدارنا دا سنیکا ودتا بدارنا تاج گو تنسبت کوئی چی بدکاری کڑو ربی شان کانا ودادوانا مور ہوتی یا قرآن توام چی دوانو خوڑلو توام روڑی خوڑلن اندر کیفا نبینو لهم الآیات او گورا سرنگی منگ واضح کرو دیو تا آیاتو رقبل دلائی بیاو گورا خسو جو کار سور ملک یو گورے کار بیاو گورا بیاو گورا اسمان کسو نقصان شترے اللہ قدرتنو کسو نقصان شترے او گورا بیاو گورا بیا کئیو پیرا دیشتر دستر کی توشوی بیاو گورا ارنایو فکون سرنگی واوڑی دیو دیو مانا چرت واړول شو دیو چا واړول پته یې لګي هر څو کې اړه یو راځي ویننده سره سوال بل راځي بل باغ واړو پته یې لګي اوس راو نه یا کولان ده فرقان 20 سورۃ الفرقان 20 آیات سورۃ الفرقان یرا فرشتہ وے نو خبر دیو کو فراق کی انبیاء بندا چر ازو نشی وا ارسلنا ان دی لے گلی مونگا او پاسانا د پیغمبرانو نہ مگر دیو خامہ کا پڑلو تو او تل بو بازار کی او گورا چه تو عام خوری دارنگ لہا سوئے انبیاء آتم آیا تو عام مطعوم تا ہوئی تو عام ستا ہوئی پڑھو دشیوی تا کرن چه دچا گیڑا کی بولی نو تا علاوے دشو کم کرن مطعوم دیکھنا مطعوم سے شئی خیٹا کی چا خیٹا کی چه بولی نو تا علاوے نا نا چ ډوړی ته محتاجی نو هغه څنګه علاج دی بولور ته وایا اتا بدون آیت چې بندگی کوي بيد الله نه دا لچا چې واردار نه دي ستاسو د پات تاسو لره د دفې د zarar zarar دا خوانه چې zarar رسولم بیا فقید جوړ شو دا دفې د zarar لری کولو د zarar چې ته دان ران لری ولا نفع او ند رسول د نفع د فائدې خاص الله د الله سميع عليم او دن کې اوپواره وایو کتاب والا او مليانو لا تغلو زیاته مکوې په دین خپل کې غیر لاق نا مراسبو دوری منصور کې سیوطی ذکر او سورۃ النساء 191 کې موږ ذکر کړو اصلاح د مسرالیت او ذکر کړو لا تغلو فی دینی بدعات مکوی پدین کی لا تفتریو ولا تتبعوا اهواء قوم ومتابدار کیگن د خیالات دی قوم قد ضلوا چې گمراه شوی دي گمراه وو من قبل پخوان وازلوا گمراه کوي ډیر لران وازلوا عن سواء السبيل او گمراه شوی دي د لارې سبینا نیغینا دری ذکر کر همیشه گمراه دی مخی و گمراه نوز دی گمراه نو آینده دی گمراه مخی گمراه کول نوز هم گمراه کئی نو بیام آینده هم گمراه کئی دری وان زمانو تیشار لوین اللذینا بلانت کریشوی دیا کسان چی کفر اکلو دا بری اسرائیلونا دا خسری اولاد فجبا دا داود زبور خوشی بخبران او فجبا دا عیسیٰ ابن مریم یعنی انجیل انکار دا زبورنا انکار دا انجیلنا اگر زید لانتی آننا مطلب آنے پوچھوئے دا دری وجینا چنا فرمانی کړي وا وکانو یا تدون او دیو همیشه چې زیاتې کاو کانو مضارع باندې داخل ده دوا مستمره کانو او دیو لا یتنا هاونا چنا من کول به خلق ام منکرین د منکرنا بدعت شرکیاتنا مضارع کوئی دا آیات سخ و قرآن کی ابن کثیر ہم دا سری کریدن تھا النہی من المنکر من العزائم دا فرض لکہ حدیث کی راجی چی سوگ نہی عن المنکر نکی نارواؤن نم نکی عذاب بام راولی اللہ نہی عن المنکر سم وہ سزا بان نہی بعض خدا ہوئی چی گناہ ختم الوار ان پخلو بے یادے نا چوب مناش دا صحیح رد خدا منکر رہے اس کی گی تصویرون انشتہ دے کنشتہ سنے ماگا نہیں بے پردے کر دے سو دا حال ناروہ رد دا منکر شتہ دے نشتہ اقل رد دا منکر پنو مانشے والی بے آگوی سرال تناسی واللہ مخبار نکر دا سی درو خواہی جسا دا سزیق ہوئی کر ادری کسانو یو کونو ابل وړوند ابل بربند نا وړوند وای خپل اني غر باندې ګورې غري دو ماشي دی جنگ نا بدل څه نشته نو اكو نو ته وی بالکل صحیح ده زارې زدل تا دیو بل تصدیق او تایید کوي کنه هغه کړنه دي کنه نا بربند شوی آیو په کې ګوډ دی آیو په کې ګوډ دی نا ګوډ وی راځي شمنډ کو سلو دی راځي شمنډ کو تماشا وی کو دا نو ګوډ همیشه دبل کو غنا شي نا بربند وته وینا جامې بران سوګل کې وایي دا ضرور حد ضرور دي چې بل کوئی سونه چاډي ویل وړي اوسه سره هټلر یو خبره کړې و چې سونه یو سره ډیر درو وي نو دی به غالب راځي دا د هغه فلسفه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې سو به رښتیا وي الله ته نږدې دی جنت ته ځي الله منته قالو چې کاو وخل خو دې منکر لرام مدد بدانه ویش مکه او دا هغه مثال وګوره قران ذکر کړی او دا خالی واره ډیر بد دا چریو کوي ډیر بد دا چریو کول هر څه چې لګي الله ویني وړي رلر د دوی نن یا ته ولاو نه چې دوستي وکړي دا هغه سان سره چې کفر کړي دي دوستي وکړي د کافرو سره ډېر بد دا چوڑان دیکھ دیولا ان پوسو هم نفسونو د دوی لا سونو د دوی دا خبره ان دا خبره سخیت الله چې غصه وکړه الله په دوی باندې الله ډېر غصه دی دوی باندې او په عذاب کې به وي همیشه او کدی ایمان راوړې په الله او په نبی پیغمبر د الله واه چې را لګري شو دی پیغمبر ته متخذوهم اولیاء آیات تو گو رید آیاتو نا یو زیکا سات تقریب دی مسلمان سمیت دوستالا نو نبا اونی ولی دی خلق لرا دوستان هم دی خلق لرا تامیم تشری اختارنم نشانا لی هم دی خلق لرا سمان تامیم اگر زیکن چه دقا نمونه کم زیکرا جی هم دقا خلق دی هم دقا خلق دی لیکن دیر د دوی نه دی بدکار خامخا اوبه مومیت اشد الناس دیر سخت د خلکونه عداوتن په دشمنی کې للذین آمنو د پاره د مومنانو محور کې ترجمه مومنانو لرام یهود وګورګن لا تتخذوا اليهود یو کس لگی دلیو کاتی بھی نہیں بولیو امام ابن کثیر ومن یتول اللہ نیرد کئی عمر رضی اللہ عنہ تو لرکا لکوالو نیرد شدہ بھائی مانکا دا امین نیرد مسلمانان تو تکلیف رچی گی دیو بیا خوشحالی واللزین اواکسان اشرکو چی مشرکان دی دا مولیانو اشرکو دا غابیانو دا عرب ناکار مولا ناکار امی دندار حق پرس عالم حق پرس امی زکر اللہ وی بواللذی باسفی الامین رسول اللہ پیغمبر امیانو ترا لگلے امیانو کرا لگلے نیکان امیان ولی لیسو سوا مولان برابر ندے نو امیم برابر ندے قرآن تقسیم کے ہر شیسے دے دو دو دی کنا خو پر وخابخا بیابو ممیتو پیغمبرا اقربان دیر نزدین مودتن پا دوستی کی مومنانو لرا محره کی ترجمه لفظی دپار دا مومنانو اغا کسان چوی مونگا نسوارایو خدا حکم اغا وقتی کم حق پرس نسوارا وسنینا یا دامنا وسی کم مسلمانان دی اوی دا قسمینا چاچه دا اوی نه ایمان را وړه لیکن هم قدر رسول اخبار کې راغلی افغانستان کې چې اول استشهادي وی کړو اخبار بیان دي نه عیسایان زنانه مسلمان شوی او ورونه یو نه په دې باندې جګړه وچی وې زما ول جنت ته زما ول نه وې نه سبب فور مخې شو وې زما ول جنت ته ذالیکا دادری وجنام چې بازی د دوی نام قسیسینا طلبگار دا حقوم قسیس طالبین الحق تارکین المال نا پوهو لیکن دین طلبی کو یا قسیسین غٹ علباء اوپری کی و رحبان و حق پرس پیرانو تارکی دنیا پیرانو سرو لگی و رحبان او تارکی دنیا دین دغه حضور کې د دنیا راهب تذکر راهب یری کې د الله نار سپریږي او یقینا دیو لا استکبرون اعراض نه کوي د حق نه لا استکبرون ځان لوی نه غړي د حق نه